หัวใจของฉันมันเหมือนพระจันทร์คืนแรกวับวาวส่องแสงเพียงไหนก็ไม่ถึงเธออยากให้รู้ว่าฉันรักเธออย่าทำให้คอยอย่างนี้พูดสักทีอย่าทำนี้หากหัวใจของฉันรอเธอแค่เพียงคำหนึ่งหวังเพียงได้ซึ้งคำนี้มานานเท่าไรอยากบอกเธอว่าทั้งหัวใจมีไว้ให้เธอคนนี้แม้รู้ดีว่ามันยากจะเป็นไปสักคำให้กันได้ไหมหัวใจรอคำว่ารักสักคำมันคงไม่ยากลำบากจนเกินไปแค่เพียงคำหนึ่งพูดมาสักหน่อยให้ใจดวงน้อยเติมเต็มด้วยคำว่ารักหัวใจของฉันมันเหมือนพระจันทร์ครึ่งดวงยิ่งรอยิ่งหวงไม่รู้อีกนานเท่าไรหมดชีวิตฉันให้เธอได้ทำไมแค่คำนี้ถึงไม่มีสักคำให้คนอย่างฉันจนเกินไปแค่เพียงคำหนึ่งพูดมาสักหน่อยให้ใจดวงน้อยเติมเต็มด้วยคำว่ารักแค่เพียงคำหนึ่งพูดมาสักหน่อยให้ใจดวงน้อยเติมเต็มด้วยรักจากเธอสักคำให้กันได้ไหมหัวใจรอคำว่ารักสักคำมันคงไม่ยากลำบากจนเกินไปแค่เพียงคำหนึ่งพูดมาสักหน่อยให้ใจดวงน้อยเติมเต็มด้วยคำ